Simon, aan het begin van deze mooie aflevering van De Late Avond. Jor Soveen. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een goede avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Want we hebben heel wat te bieden deze avond. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over een kattentherapeute. Ja, wat is dat nu weer? Een kattentherapeut. Laat een kat zich wel behandelen. Nou, we hebben het gevraagd aan Nathalie Lewis en ze gaat het zo meteen vertellen. Het kan. Voor het eerst vanavond een column van Lieke van der Plas. En wie is Lieke? Nou, dat is hartstikke leuk. Zij gaat voortaan iedere week een column uitspreken. Ze is een hele jonge onderneemster. Zij doet aan zakelijk vloggen. En als je wil bedenken wat dat is, nou, kijk maar eens naar televisie. Je ziet het wel eens. En je kunt Lieke ook regelmatig voorbij zien komen op RTL 4 of 5. Vanavond gaat ze vertellen over haar ondernemerschap. Verder gaan we het hebben over de weg van vraag naar antwoord. En welk antwoord zoeken wij? Een antwoord op multiple sclerose. Er is een loket waar mensen terecht kunnen met vragen. Dat is allemaal in deze best wel gezellige aflevering van De Late Avond. nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. De liefde viert weer hoogtijd in deze late avond. Born to make you happy, Britney Spears. En, uit ongeveer dezelfde tijd, de Backstreet Boys. As long as you love me. De mooiste muziek hoor je hier. En als je een verzoekje hebt, ik denk bij jezelf, ik wil graag een bepaald nummer horen. Ga dan naar onze site, vul het formulier in en we maken het hier voor elkaar. U kent het verhaal vast wel, hè? De kat is de baas in huis. U bent personeel als eigenaar. Tja, en ze gaan zo hun eigen gang krabbelen, op het aanrecht zitten, de plant ondersteboven gooien. Is daar wel iets aan te doen? Tja, er is een heuse kattentherapeut. Dat is Nathalie Lewis. Zij weet alles van gedragsbeïnvloeding van katten. Ik ga met haar praten over haar baan. Ze is nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Lewis, wat is dat? Ja. Een kattengedragstherapeut? Een hele goede vraag. Hoor ik best vaak. Eigenlijk als kattengedragstherapeut ben ik bezig met het gedrag van katten. En eigenlijk wel voor de eigenaar gespitst op het ongewenst gedrag. Maar als ik Midas Dekkers hoor, de beroemde bioloog, die zegt altijd ja. Wie is nou eigenlijk de baas in huis? De kat of de baas? Ja, klopt. Dat is eigenlijk een klein beetje een misvatting. Het is veel bekender bijvoorbeeld bij hondeneigenaren. Want honden kunnen van alles leren. En mensen gaan ervan uit dat katten niks kunnen of niks willen leren. Maar dat is eigenlijk helemaal niet terecht. Ook katten kunnen iets aanleren of in dit geval ook afleren. Wat kun je ze zo al afleren? Een goed voorbeeld bijvoorbeeld is katten springen graag op het aanrecht. En voor veel eigenaren is dit ongewenst gedrag, want dat vinden ze niet fijn en met haren op het aanrecht. Maar vanuit het oogpunt van de kat is het bijvoorbeeld heel normaal, want ze zitten graag op hoge plekjes of ze kunnen dan prima naar buiten kijken, bijvoorbeeld in de tuin of op het balkon. En het is dan eigenlijk belangrijk om de motivatie te vinden waarom de kat dus dat gedrag vertoont, dus in dit geval op de aanrecht springen. En dat kan dus inderdaad zijn omdat dat een van de weinige hoge plekjes is in het huis waar de kat op kan. Want de kat zit graag hoog en die heeft graag overzicht over de ruimte. Maar het kan dus ook bijvoorbeeld zijn dat de kat elke keer als hij op het aanrecht springt, dat hij daar iets lekkers vindt. En dat is dus voor de kat de motivatie om dat gedrag te blijven volhouden. En op het moment dat je dus die motivatie hebt gevonden, kan je die motivatie verplaatsen. Dus bijvoorbeeld het aanrecht goed schoonmaken. Dus op het moment dat de kat op het aanrecht springt, dat hij dus dat lekkers niet meer vindt. Dus na een tijdje heeft hij zoiets van, ja, dit is verspilde energie. Ik kan er wel opspringen, maar ik vind het toch niks. En wat je bijvoorbeeld ook kan doen op het moment dat de kat het doet, omdat hij juist hoog wil zitten of een mooi uitkijkplekje, dan kan je hem dus een hoger plekje in de buurt aanbieden waarop de kat ook naar buiten kan kijken. Dus eigenlijk, je gaat goed kijken van waarom doet de kat het. En dat zet je in om zijn gedrag aan te passen. Ja, nou, maar hoe ga je dan te werk? Op het moment dus dat ik bij de eigenaar ben. En dan krijgen ze van tevoren sowieso een vragenlijst die ze helemaal invullen. Ze sturen vaak wat videofilmpjes op van het gedrag. Zodat ook als ik er niet bij ben, dat ik goed kan zien van nou, wat doet de kat nou precies en wanneer doet de kat het. Dan ga ik naar de mensen toe. Dan lopen we samen bijvoorbeeld door het huis. We gaan naar de leefomgeving van de kat kijken. We gaan wat dieper in op het probleem. Is het bijvoorbeeld onzindelijk gedrag? Dan wordt er ook goed gekeken van oké, waar staat de kattenbak? Wat is het voor kattenbak? Dus eigenlijk worden alle aspecten van de leefomgeving van de kat, die worden onder de loep genomen. En eigenlijk door dus het gedrag van de kat te analyseren en de leefomgeving, kom ik tot een therapieplan. Waarmee ik dus de eigenaar gaat helpen om het gedrag van de kat te veranderen. Gaat het dan ook over bijvoorbeeld het kapot krabben van het tapijt of de bank? Ja, zeker, zeker. Het krabben bijvoorbeeld van een kat is eigenlijk natuurlijk gedrag. Dus het natuurlijk gedrag op zich kan je niet afleren. Maar je kan er wel voor zorgen dat de kat gaat krabben op plekken die dus wel acceptabel zijn. En het is dus op het moment dat een kat graag aan een vloerkleed krabt, dan is het ook gelijk een teken van oké, hij houdt ervan op een horizontaal oppervlak te krabben. Dus dan kan je gaan werken met extra krabmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld van die kartonnen plankjes. Die heb je tegenwoordig in allerlei mooie, leuke soorten en met leuke motiefjes. Die kan je dus bijvoorbeeld neerleggen op de plek waar de kat graag krabt. Dan in plaats van op het kleed of aan het kleed te krabben, krabt hij dus aan dat kartonnen plankje. En dat heb je dus ook op het moment dat de kat graag aan de bank krabt. Dan ga je dus eerst kijken van oké, heeft de kat in de buurt of sowieso in die ruimte wel genoeg krabmogelijkheden? En dan ga je kijken van oké, waar krabt de kat? En hoe kan je dat gaan vervangen, zodat de kat op een krabpaal of een klimmeubel krabt in plaats van op de bank? Als je nou bij jezelf denkt van, goh, ik heb een kat die, die doet wel eens dingen die ik niet graag wil. Of die doet dat voortdurend. Waar kunnen mensen informatie vinden om met jou te praten hierover? Ik heb een site. Daar staat allerlei informatie ook op. En die site is animavelis.nl. Animavelis.nl. Ja, klopt. Dat betekent eigenlijk de ziel van de kat. En ja, dat is eigenlijk een ideale benaming om dit beroep te uitoefenen. Goed. Ik wens je heel veel succes en veel kattenplezier natuurlijk ook. Ja, dank u wel. Dat gaat zeker lukken. En u bedankt voor de uitnodiging. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre. Vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente. la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre qui croient tenir les règnes du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. Middernacht, de late avond. Every time you walk in, I feel something amazing begin. Like a storm, like a flood in my heart, yeah. Every time. Me feel like I'm 10 stories high. Can't come down, can't let go of your heart. Just when I think that I finally found some good love, you go take it away. Just when I think that I finally found some good love, you go give it away to some. Who's no good for you, boy, you make me see. You're no good for me, no good for me, good for me, no good for me. Just when I think that I finally found some good love, you won't take it away. Just when I think that I finally found some good love, who's no good for you, boy, you make me see. You're no good for me, no good for me, no good for me. Lisa Lois zong dit nummer de hitparade in 2009. No good for me. En Marie Myriam deed dat in 1977. Ja, zij won het Eurovisie Songfestival met Las Vos. Nou ja, dat schreef Frans een L'Enfant in de late avond. Ik kan het maar beter niet doen dat Frans uitspreken. Dat lijkt helemaal nergens op. In een ogenblik, wel iets heel leuks. De eerste column van Lieke van der Plas. Zij is zakelijk vlogger. Dat is een heel apart beroep. Moet je maar eens kijken op haar site Left Media. Zo meteen dus haar eerste column. Na Christa Burke en So Beautiful. Leef met lef, een column van Lieke van der Plas. Het was in november 2017 dat ik voor het laatst in Moreira was geweest. De plek in Spanje waar ik mij het meeste thuis voel, omdat het al vanaf kleins af aan mijn jaarlijkse vakantiebestemming is. En sindsdien heeft Moreira voor mij een nieuwe mooie betekenis. Het is namelijk de plek waar ik mij online inschreef bij de Kamer van Koophandel met Lef Media. Left Media is mijn eigen bedrijf waar ik werk als zakelijk vlogger. En als zakelijk vlogger kunnen bedrijven mij inhuren om een kijkje te geven achter de schermen door middel van een vlog. In deze column neem ik je mee in mijn leven als ondernemer. Met in deze allereerste column een situatie waar ik afgelopen vakantie tegenaan liep, maar veel van heb geleerd. Het was toen juli 2018 en ik genoot opnieuw in Moreira toen van mijn zomervakantie. Het was mijn eerste vakantie als ondernemer en heel eerlijk, van die vakantie genieten was best wel lastig. Ik checkte daar ieder uur mijn mailbox en ik dacht na over wat ik na de vakantie allemaal moest doen, maar ook wat ik voor de vakantie allemaal wel niet had moeten doen. Eigenlijk kon ik mijn werk dus gewoon niet loslaten en dus niet van mijn vakantie genieten. Ik besloot zelfs om eerder naar huis te gaan, want augustus zou een hele drukke maand worden. Zowel zakelijk had ik voor het eerst de meeste opdrachten in één maand, maar ook had ik privé nog twee leuke tripjes gepland. En toen hoorde ik mijn vader zeggen: als beginnende ondernemer kan je niet zoveel en zo lang op vakantie. Je bent een ondernemer of je bent het niet. Mijn vader is een ondernemer in hart en nieren en ik wist dat hij op dat moment gelijk had. Daarnaast kwam ik tijdens de vakantie in nieuwe lastige zakelijke situaties. Zo werden er opdrachten last minute verplaatst, waardoor ik andere opdrachten die ik eerder had moeten afslaan wel had kunnen aannemen. En daar baalde ik ontzettend van. En toen besloot ik om naar het strand te gaan. Ik wilde even alleen zijn en ik wilde niet mijn omgeving belasten met het feit dat ik daar heel erg van baalde. Toen heb ik lekker een dutje gedaan aan het strand. En achteraf kon ik mij weer over de situatie heen zetten. Ik kon negatieve gedachten weer omzetten naar positieve. En ik dacht eens terug aan het moment dat ik in Moreira mij inschreef bij de Kamer van Koophandel. En toen stond ik stil bij de successen die ik in korte periode had behaald. Er verscheen toen een glimlach op mijn gezicht en ik voelde me trots. Trots dat ik in een korte tijd een aantal mooie opdrachtgevers in mijn portfolio had mogen toevoegen, waaronder zelfs een vaste opdracht voor RTL 4. En ondertussen werk ik ook alweer aan grote nieuwe plannen. Toen ik in november 2017 op de vlucht terug zat naar Nederland, had ik totaal geen zin om weer aan het werk te gaan, toen bij mijn toenmalige baan. Maar ik had nooit gedacht dat ik een half jaar later, eerder dan gepland, uit Moreira zou vertrekken, juist omdat ik weer graag aan het werk wilde. En toen besefte ik mij, ik wil nooit meer een vakantie als niet-ondernemer. Spijt komen te laat. Ik kom je zeggen dat ik je verlaat. Al voel ik met je mee, met je verdriet. En hield ik echt van jou, er is geen weg meer terug. Vaarwel en tot nooit meer, niet tot volgende keer. Niet van wellicht, je ziet me nooit meer. Ik kom je zeggen dat ik je verlaat. En je tranen veranderen daar niets aan. Woorden van spijt komen te laat. Ik kom je zeggen dat ik je verlaat. Denk aan mooie dagen en nu win je. Maar het is voorbij, we zijn elkaar al zo lang kwijt. Spijt komen te laat. Oh, ik kom je zeggen dat ik je verlaat. Je denkt aan mooie dagen en nu win je. Maar het is voorbij, we zijn elkaar al zo lang kwijt. Je huilt en je snikt, je kijkt op en je knikt. Je stem klinkt verstikt. Ik zeg je waar. Zeggen dat ik je verlaat. Oh, oh. Mm-hmm. Oh. Ik kom je zeggen dat ik je verlaat. Oh, oh. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Een van de mooiste rocksongs die we hier hebben in de collectie bij De Late Avond. Marillion, natuurlijk, en Kelly. Verder Jo Lemaire in Ik Kom Je Zeggen Dat Ik Ga. eigenlijk een hit was het in de jaren 80, geloof ik. En toen was het in het Frans. Je suis venu te dire que je m'en vais. Nou, kan het wel dus, dat Frans. Maar goed, in een ogenblik gaan we het hebben over de weg van vraag naar antwoord. Wat is dat? Een loket voor mensen met MS of mensen die meer willen weten over MS, multiple sclerose. Je hoort het zo meteen na Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. Against the Wind. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low end. And the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control. Till there was nothing left to burn and nothing left to prove. She swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong. Myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about pain or even how much I owed. Against the wind, still running. Against the wind, running against.

Ja, en even persoonlijk, hoe ervaar je het zelf om bij het loket te werken en wat zie jij als de meerwaarde? Het is plezierig om mensen die het MS-loket bellen snel van dienst te kunnen zijn. Zo wordt het ook ervaren. En bellers geven aan dat het ze geholpen heeft. Dat is natuurlijk heel mooi. Dankjewel, Fred. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.msloket.nl en onthoud u het gratis telefoonnummer 0800 1066 voor al uw vragen over MS. Nogmaals bedankt voor de informatie, Fred, en veel succes. Dankjewel. Washington, samen in Just the Two of Us. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En welterusten, mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Check, als je vannacht toch even niks te doen hebt, onze website. Daar staat al het regionale nieuws bij elkaar. En dan zie je ook wat we zo al uitspoken. De website is natuurlijk www.delateavond.nl. Je kunt ook ons volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Ook een goed idee, want dan houden we je iedere dag op de hoogte van wat er in de show zit. Tot besluit van deze late avond een hele mooie van The Hollies. He ain't heavy, he's my brother. Die we ook kennen in uitvoering van Neil Diamond. Knows where brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. For I know. It's a long, long road. From which there is no return. While we're on the way to there, why not share? He's my